मेरे पास में एक संघात में जंगलों में गीत गाते पक्षी को बंद करवा दिया। गीत गाना भी अपराध है अगर आसपास के लोग गलत हो। उस पक्षी को पता भी नहीं होगा कि गीत एक प्रतंत्रता बन सकता है। आकाश में उड़ते रहो वृक्षों पर बसेरा करने वाले उस पक्षी को यद्यपि सम्राट ने सोने के पिंजरों में रखा, उस पिंजरे में तीरे जवाहरात लगाए थे, करोड़ों रुपए का पिंजरा था वो, लेकिन जितने खुले आकाश की स्वतंत्रता जानी हो उसके लिए सोने का प्यार है, हीरे मोतियों का प्यार है। जिसने अपने पंखों से उड़ना जाना हो और जिसने सीमा आकाश में गीत गाए हो उसके लिए पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का बराबर। वो पक्षी बहुत सिर्फ पीट पीट से रोने लगा, लेकिन सम्राट और उसके नगर के लोगों ने समझा कि वो अभी गीत गा रहा है। कुछ लोग सिर्फ पीट के रोते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वे यही समझते हैं कि गीत गाएगा। वो पक्षी बहुत हैरान था, बहुत परेशान था, और धीरे धीरे सबसे बड़ी परेशानी तो उसे ये मालूम होने लगी कि उसे डर हुआ कहीं ऐसा तो न हो जाएगा कि पिंजरे में बंद रहते रहते मेरे पंख उड़ भूल जाए। कारागृह और कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता है, एक ही नुकसान कर सकता है कि पंख उड़ भूल जाए। उस पक्षी को एक ही चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि खुले आकाश के आनंद की स्मृति ही मुझे भूल जाए। फिर अगर पिंजरे से मुक्त भी हो गया तो भी क्या होगा, क्योंकि स्वतंत्रता को केवल वे ही जानते हैं जिनके प्राणों में स्वतंत्रता का अनुभव और आनंद है। अकेले स्वतंत्र होने से कोई स्वतंत्रता को नहीं जान देता, अकेले खुले आकाश में छूट जाने से भी कोई स्वतंत्र नहीं हो पाता। उस पक्षी को डर था कि कहीं स्वतंत्र रहते रहते स्वतंत्रता का मैं आदि न हो जाऊं। वो बहुत चिंता में था कि कैसे मुक्त हो सके। एक दिन सुबह उस फकीर को गीत गाते उस पक्षी ने सुना कि वो फकीर गीत गाता था कि जिन्हें मुक्त होना हो उनके लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सब। जिन्हें स्वतंत्र होना हो उनके लिए एक ही द्वार है, वो द्वार है सब। और सत्य क्या है, उस फकीर ने अपने गीत में कहा, सत्य वो है जो दिखाई पड़ता है, जैसा दिखाई पड़ता है उसे वैसा ही देखना, वैसा ही जानना, वैसा ही जीने की कोशिश करनी, वैसा ही अभिव्यक्त करना सत्य है। और जो सत्य को गलत हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, उसके जीत का या सड़कों पर गाते गुजरता था मनुष्यों ने तो नहीं सुना, लेकिन उस पक्षी ने सुन लिया। क्योंकि पक्षियों को भी अभी खुले आकाश का अनुभव है, मनुष्यों को तो खुले आकाश का सारा अनुभव भूल गया है। क्योंकि पक्षियों को भी अपने पंख उड़ने के लिए ही ये पता है, मनुष्य को तो पता भी नहीं कि उसके पास भी पंख है और वो भी हो सकता है किसी आकाश में। सुना तो मनुष्यों ने भी लेकिन वे नहीं सुन पाए, सिर्फ सुनने से भी तो कोई नहीं सुन पाता। अकेले सुनने से भी अगर आदमी सुन लेता होगा तो अब तक सारे मनुष्य कभी भी मुक्त हो गए होते। महावीर भी चिल्लाते हैं, बुद्ध भी चिल्लाते हैं, क्राइस्ट भी चिल्लाते हैं, कृष्ण भी चिल्लाते हैं, सुनता कौन? वो फकीर भी उस गांव में चिल्लाता रहा, सुनो एक पक्षी ने आदमी होने लगी और उस पक्षी ने उसी दिन सत्य का एक छोटा सा प्रयोग किया। सम्राट महल के भीतर का कोई मिलने आया था और पहलेदारों से सम्राट ने कहवाया कि कह दो सम्राट घर पर नहीं। उस पक्षी ने चिल्ला करता कि नहीं सम्राट घर पर है, और ये सम्राट ने ही कहवाया पहलेदारों से कि कह दो कि मैं घर पर नहीं। सम्राट तो बहुत नाराज हुआ। सत्य से सभी लोग नाराज होते हैं क्योंकि सभी लोग असत्य में जीते हैं, और वे जो सम्राट हैं चाहे सत्ता के चाहे धन के चाहे धर्मों के, जिनके हाथ में किसी तरह की सत्ता है, वे तो सत्य से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि सत्ता हमेशा असत्य के सिंहासन पर विराजमान होती है। इसलिए सत्ताधिकारी सत्य को सिंह पर चलाते हैं, क्योंकि सत्य अगर जीवित रहे तो सत्ताधिकारियों की सूर्य बन सकता है। सम्राट ने कहा इस पक्षी को तत्क्षण महल के बाहर कर दो, महलों में सत्य का कवर निवास वृक्षों को बसेरा हो सकता है, लेकिन महलों में बसेरा सत्य के लिए बहुत कठिन। वो पक्षी निकाल के बाहर कर दिया, लेकिन उस पक्षी को तो मुंह की मुराद मिल गई, तो आकाश में नाचने लगा और उसने प्रतीक कहा था उस पकी ने कि अगर मुक्त होना है तो सत्य एकमात्र द्वार। वो पक्षी तो नाचता था, लेकिन एक तोता एक दस बैठ कर रोने लगा और कहा पागल पक्षी तू नाचता है, सोने की पिंजरे छोड़कर। सौभाग्य से ये पिंजरे मिलते हैं, ये सभी अंगीर थे पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण मिलते। हम तो तरसते थे उस पिंजरे के लिए, लेकिन तू ना समझे पिंजरों में रहने की भी कला होती है, और पिंजरों में रहने की पहली कला यह है कि मालिक जो कहे वही कहना, ये मत सोचना कि वो सच है, वो जिसने सोचा वो फिर पिंजरे नहीं रह सकता, क्योंकि विचार विद्रोह और जिसके जीवन में विचार का जन्म हो जाता है वो पर्सन से नहीं रह सकता। तूने विचार क्यों किया पागल पक्षी, विचार करना बहुत खतरनाक है, समझदार लोग कभी विचार नहीं करते, समझदार लोग अपने कारागृह में रहते हैं और अपने कारागृह को पवन समझते हैं, मंद समझते हैं। अगर ज्यादा ही तकलीफ थी तो भीतर तक न पिंजरे तो पिंजरों को सजा लेना था, सजाया हुआ पिंजरा हर जैसा मालूम पाने लगता गए। अनेक लोग पिंजरों को सजा के घर समझते रहते हैं, तो उन्होंने सजा लिया, लेकिन सजाने से पिंजरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पक्षी ने तो सुना ही नहीं, वो तो खुशी से नाच रहा था, उसके पंख हवाओं में फौल रहा था, खुले आकाश में आ गया, लेकिन उस तोते ने कहा कि अगर पिंजरों में रहने का मजा लेना है तो तोते से कला सीखो। हम वही कहते हैं जो मालिक कहते हैं, हम कभी वो नहीं कहते जो सच। हम इसकी चिंता ही नहीं करते हैं कि सत्य क्या है, हम तो यही कहते हैं जो मालिक कहता है वही नहीं कहते। मालिक क्या करता है ये नहीं कहना है, अपनी आंख से देखना नहीं, अपने विचार से सोचना नहीं। मालिक की आंख से देखना, मालिक के विचार से सोचना। तोता ही सबसे जाता रहा और खुले पिंजरे में जहां पक्षी छूट गया था, तोता जाकर भीतर बैठ गया, पिंजरे को द्वारपालों ने बंद कर दिया। वो तोता अपने स्मरण के पिंजरे में है, वो वही करता है जो मालिक कहते हैं, वो सदा वही बंद रहेगा, क्योंकि वो खोने का एक ही रास्ता है सब। और तोते और सब कुछ बोलते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बोलते। और तोते तो ठीक ही है, आदमियों में भी तोतों की इतनी बड़ी तादाद है जिसका कोई हिसाब नहीं, वे तोते भी वही बोलते हैं जो मालिक करते हैं। हजारों हजारों साल से भी वही बोलते चले जाते हैं जो मालिक करते हैं। शास्त्रों के नाम पर तोते बैठ गए हैं, संप्रदायों के नाम पर तोते बैठ गए हैं, मंदिरों के नाम पर कोई बैठ गए हैं, सारा धूल है, सारी आदमी है, वो उनकी आवाज से परेशान है, उनकी आवाज सुन सुन के हम सब धीरे धीरे छोटे हो जाते और हमें पता ही नहीं लगता कि खुला आकाश भी है, हमारे पास कंठ भी है, आत्मा भी है, मुक्ति भी है। अगर सर्वोदित जीवन हो तो कभी सबके सम्मान की मतलब, अगर स्वतंत्रता को भी जीवन समझना हो तो सत्य की तरफ कभी आंख में उठा लो, और अगर कोई आदमी सत्य की बातें करे तो उसे दुश्मन समझना, क्योंकि सत्य खतरनाक है, क्योंकि सत्य स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। स्वतंत्रता में बड़ी असुरक्षा है, स्वतंत्रता में बड़ी सुरक्षा है, कब्र पिंजरे की कितनी सुरक्षा है, न आंधी पानियों का कोई भय है, न आकाश नक्षत्र की फलों का कोई डर, न गलत बादल, न कलकती हुई बिजलियां, नहीं कोई भय नहीं है, पिंजरे के भीतर आदमी बिल्कुल सुरक्षित है। खुले आकाश में बड़े भय है, छोटा सा पक्षी इतना बड़ा आकाश, तूफान उठते हैं वहां आंधियां भी आती है, कोई बचाने वाला भी नहीं, कोई सुरक्षा भी नहीं। स्वतंत्रता बड़ी सुरक्षित है, स्वतंत्रता बड़ी सिक्योर है, स्वतंत्रता बहुत असुरक्षित है, स्वतंत्रता बड़ी ऊंची चोटी है, इसीलिए तो अधिक लोग स्वतंत्रता को राजी हो गए। स्वतंत्रता चाहते हैं तो अपने मन में पूछ लेना कि सुरक्षा चाहते हैं, अगर सुरक्षा चाहते हैं तो सत्य की बात भी मत कर लो, सुरक्षा चाहते हैं तो स्वतंत्रता ही ठीक है, राजनीति की स्वतंत्रता हो कि धर्म की, अर्थ की स्वतंत्रता हो कि शब्द की, जिसको सुरक्षा चाहिए उसे स्वतंत्रता ही ठीक है। और हम तो जो इन तीन दिनों में सत्य की खोज का विचार किया, ये खोज उनके लिए नहीं है जो सुरक्षित जीवन को संतुष्ट मान लेते, ये खोज उनके लिए है जिनके प्राणों में असुरक्षित होने का भय नहीं, ये खोज उनके लिए है जो अपने कोयले के पंखों को नहीं भूल गए हैं और जो आकाश को नहीं भूल गए हैं और जिनके प्राणों में कभी कोई स्मृति चोट मारती रहती है कि दोनों सब बंधन, दोनों सब दीवार है, और क्या वहां जहां कोई दीवार नहीं, जहां कोई बंधन नहीं। लेकिन कितने थोड़े लोग हैं ऐसे, लाख लाख आंखों में झांको, कभी किसी एक आंख में स्वतंत्रता की प्यास दिखाई पड़ती है, लाख लाख आदमियों के प्राणों को खर्च जाओ, किसी एक आध प्राण से सत्य की कोई झंकार सुनाई पड़ती है, सारी मनुष्यता को क्या हो गया, इस सारी मनुष्यता में सुरक्षित होने को ही सब कुछ मान दिया, सुरक्षा ही हमारा धर्म है, बस किसी तरह सुरक्षित रहने और जीने और समर्थ हो जाए। मैंने सुना है एक संघात में एक नाल बनाया और नाल उसने इतना सुरक्षित बनाया था कि उस नाल में किसी दुश्मन के आने की कोई संभावना नहीं, हम सब भी इसी तरह के नाल जीवन में बनाते हैं जिसमें कोई दुश्मन न आ सके, जिसमें हम दोस्तों सुरक्षित रह सके। आखिर आदमी जीवन पर करता क्या है, धन किस लिए कमाता है, ताकि सुरक्षित हो जाए, पद किस लिए कमाता है, ताकि सुरक्षित हो जाए, यश किस लिए कमाता है, ताकि सुरक्षित हो जाए, ताकि जीवन में कोई डर न रह जाए, जीवन निर्भय हो जाए। लेकिन मजा यही है और रहस भी यही कि जितनी सुरक्षा बढ़ती है उतने ही भय बढ़ता चला जाता है। उस सम्राट ने भी सब कुछ जीत लिया था, अब एक ही डर लग गया था कि कभी कोई दुश्मन, क्योंकि जो भी दूसरों को जीतने निकलता है वो दुश्मन बदल लेता है, दूसरों को जीतने निकलने वाला आदमी धीरे धीरे सबको दुश्मन बदल देता है, और जो दूसरों से हारने को तैयार है वही केवल उससे रख लेने से बदल सकता है। क्योंकि सारी दुनिया को जीतना चाहता था तो सारी दुनिया दुश्मन हो गई थी, सारी दुनिया दुश्मन हो गई थी तो भय बढ़ गया, भय बढ़ गया था तो सुरक्षा का आयोजन करना जरूरी था, उसने बड़ा मन बनाया। उस मन में केवल एक दरवाजा रखा, खिड़की भी नहीं, द्वार भी नहीं, कोई और कुछ रंध्र भी नहीं कि कहीं वो दुश्मन जीतने आ जाए, एक दरवाजा बड़ा महल, और उस दरवाजे पर हजारों मंदिर तलवारों का पहरा, पड़ोस का राजा उसके सुरक्षित महल को देख रहा है, दूर दूर तक खबर पहुंची, पड़ोस का राजा भी देख के बहुत प्रभावित हुआ, उसने कहा बहुत आनंदित हुआ, मैं भी ऐसा ही महल जाके सीधे बनवाता हूं, ये तो बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें तो कोई खतरा नहीं है। जब पड़ोस का राजा विदा ले रहा था, अपने रथ पर सवार हो रहा था और भवन का मालिक उसे विदा कर रहा था, तब फिर उसने दोबारा उस पड़ोसी राजा ने कहा बहुत खुश न हो तुम्हारी समझ सूझ को देखकर, तुमने अद्भुत बात कर ली, कोई राजा कभी इतना सुरक्षित महल नहीं बना पाया, मैं भी जब जाकर सामान बनाता हूँ, तभी सड़क के किनारे बैठा एक बूढ़ा भिखारी जोर से हंसने लगा, उस भवन के मालिक ने कहा पागल तो क्यों हो रहा है, क्या बात, उस बूढ़े भिखारी ने कहा मालिक आज मौका आ गया तो मैं कह दूँ कई दिन से यहाँ रुका हूँ कि कभी आप द्वार पर मिल जाएंगे तो आपसे कह दूंगा, एक भूल रह गई इस महल में और तो सब ठीक है, एक दरवाजा है, यही गलती है, इस दुश्मन भीतर जा सकता है, आप भीतर हो जाए और इस दरवाजे को भी चुनवा दें आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे, सिर्फ कभी कोई दुश्मन भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, उस संभाजी का पागल अगर मैं दरवाजे को भी चुन लू और भीतर हो जाऊं तो ये महल नहीं कब्र हो जाए, उस फकीरों का कब्र ये हो गया है, सिर्फ एक दरवाजा बचा है, उतनी ही कमी है कब्र होने में, उसको भी पूरा कर ले, एक दरवाजा है दुश्मन घुस सकता है, दुश्मन नहीं तो कम से कम मौत, मौत के दरवाजे से भीतर चली जाएगी, आप ऐसा करें कि भीतर हो जाए तो मौत भी नहीं जा सकती, लेकिन उस राजा ने कहा जाने का सवाल नहीं, मौत जाने के कारण मैं मर जाऊंगा, उस फकीर ने कहा तो ठीक से समझ ले, जितने ज्यादा दरवाजे थे इस महल में उतना ही जीवन था आपके पास, जितने दरवाजे कम हुए उतना ही जीवन कम हो गए, अब एक दरवाजा बचा है, थोड़ा सा जीवन बचा है, इसको भी बंद कर ले वो भी समाप्त हो जाए, इसीलिए कहता हूं एक भूल रह गई है इसे, और फिर वो जो जो अपने लगा कैसे लगा महाराज, कभी मेरे पास भी महल थे तो मैंने यह अनुभव किया कि महल कारागृह बन जाते, तो धीरे धीरे दरवाजे बंद करता गया, सब दीवार अलग करता गया, फिर ये ख्याल आया कि चाहे कितने ही दरवाजे कम करूं ज्यादा करूं दीवाने तो नहीं रहेंगी, तो फिर मैं दीवानों के बाहर निकल आया, अब खुले आकाश में हूं और अब पूरी तरह जीवित हूं, लेकिन हम सबने भी अपनी अपनी सामर्थ्य से अपनी अपनी दीवाने बना लिए, और वे जो दीवाने दिखती है पत्थर और मिट्टी की दीवाने वे उतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि दिखाई पड़ती और बारीक दीवाने और सूक्ष्म दीवाने और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जो दिखाई भी नहीं पड़ती कांच की दीवाने है, विचार की दीवाने हैं, सिद्धांतों की शास्त्रों की दीवाने हैं, ये बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती जब मैं अपनी आत्मा को चारों तरफ खड़ी कर लें, ताकि हम सुरक्षित अनुभव करें, और जितने ज्यादा ये दीवाने होंगे अपनी आत्मा के पास इकट्ठी कर रही है उतने ही हम सबके दिल खुले आकाश से दूर हो गए, फिर तड़पते हैं प्राण, छटपटाती है आत्मा, लेकिन जितनी छटपटाती है उतने ही हम दीवाने मजबूत करके चले जाते हैं, डर लगता है कि शायद ये घबराहट ये छटपटाहट दीवानों की कमी के कारण तो नहीं है, दीवानों के कारण ही है, आदमी की आत्मा जब तक परतंत्र है तब तक कभी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकती, परतंत्रता से अतिरिक्त और कोई दुख नहीं, और ध्यान रहे जो परतंत्रता दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर थोपता है वो परतंत्रता कभी वास्तविक नहीं होती, जो प्रतंत्रता दूसरा खोजता है वो बाहर से ज्यादा नहीं होती, वो आपके भीतर कभी नहीं पहुंचती, लेकिन जो स्वतंत्रता आप स्वयं स्वीकार कर लेते हैं वो आपकी आत्मा तक प्रविष्ट हो जाती है। और हमने बहुत कभी की स्वतंत्रता में स्वयं स्वीकार कर ले, किसने कहा आपसे कि आप हिंदू हैं, और किसने कहा आपसे कि आप मुसलमान हैं, और किसने कहा कि गांधी से बन जाओ, और किसने कहा कि बुद्ध से बन जाओ, और किसने कहा कि मार्क्स से बन जाओ, किसने कहा है बनने के लिए, नहीं किसी ने, आप ही अपने आप से बन गए। कौन बांधता है गीता से, कौन बांधता है कुरान से, कौन बांधता है बाइबल से, कोई नहीं, आप अपने आप ही बन गए। कुछ गुनाहियां हैं जो दूसरे हम पर थोपते हैं, कुछ गुनाहियां हैं जो हम खुद स्वीकार कर लेते हैं, जो गुनाहियां दूसरे हम पर थोपते हैं हमारे शरीर से ज्यादा और गहराई तक नहीं जाती है, लेकिन जो गुनाहियां हम स्वीकार कर लेते हैं ये हमारी आत्मा तक को बांध लेते हैं, और ऐसे हम सब प्रसन्न हो। एक प्रसन्न चित्त को लेकर सत्य की खोज कैसे हो सकती है, इस बंधे हुए चित्त को लेकर यात्रा कैसे हो सकती है, इस सब तरफ से जंजीरों से भरे हुए प्राणों को लेकर कहां उठेंगे आकाश की तरफ। बहुत भारी जंजीरें हैं, वृक्ष बंधे हैं जमीन से क्योंकि उनकी जड़ें जमीन है, आदमी चलते फिरते मालूम पड़ते हैं झूठ के लिए चलता करूंगा, क्योंकि उनकी आत्मा की जड़ें वृक्षों से भी ज्यादा जमीन के लिए कुछ नहीं। वो जमीन परंपरा की है, वो जमीन समाज की है, उस जमीन में हमारे आत्मा की जड़ें कटी हुई, वहां से जब तक अप्रूटेड, वहां से जब तक जड़ न खड़े, जब तक वहां की जल्दी नहीं पहुंचे, तब तक सत्य की कोई यात्रा नहीं हो सकती। सत्य की यात्रा का पहला सूत्र इसलिए आज आपसे बात करना था, और वो ये कि ठीक से ये अनुभव कर लेना कि हम एक गुलाम, आदमी एक गुलाम, किसका, अपनी ही मूर्ता का, अपनी ही जड़ता का, अपने ही अज्ञान का, अपनी ही नासमझी का, हम अपने ही कारण गुलाम हैं, और ये गुलामी हमें बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव हो जानी चाहिए तो हम इसे तोड़ने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। सबसे अभागा गुलाम वो होता है जिसे ये पता ही नहीं होता कि मैं गुलाम, सबसे अभागा गुलाम वो होता है जो समझता है सारा घर को अपना घर, सबसे बड़ा गुलाम वो होता है जो जंजीरों को आभूषण समझ लेता है। क्योंकि सिर्फ जब जंजीर आभूषण समझ ली जाती है तो उसे हम तोड़ते हैं, संभालते। मैंने सुना है एक जादूगर था, तो वो जादूगर भेड़ों को बेचने का काम करता था, भेड़ आभूषण की होती और उनको बेचता था, उनके मांस को बेचता था, उनकी हत्या था, उन्हें खिला पिला कर मौका करता था, जब वो भेड़े चर्बी से भर जाती मांस से तो उनको काट के बेचते थे, लेकिन उसने सारी भेड़ों को बेहोश करके एक बात सिखा दी, वो बहुत होशियार आदमी रहा होगा, उसने उन सारी भेड़ों को बेहोश करके हिप्नोटाइज करके एक बात सिखा दी थी कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तो सारी भेड़ अपने को शेर समझती है, हालांकि दूसरी भेड़ों को हर भेड़ घेर समझती थी, खुद को शेर समझती थी, इसलिए दूसरी भेड़ जब कटती थी तो अपने मन में सोचती थी कि हम तो शेर हैं, हमारे कटने का तो कोई सवाल नहीं, जो भेड़ है वो कटते वो कट रहे हैं, और इसलिए हर रोज भेड़ कटती जाती थी, लेकिन बाकी भेड़ को जरा भी चिंता का लाभ नहीं होती, वो अपने को शेर ही समझती चली जाती। जब उनकी कठिनाई की बारी आती थी तभी पता चलता था कि बूढ़ों में लेकिन सब बहुत समय बीत चुका होता था, सब कुछ भी नहीं किया जा, भागने का वक्त निकल चुका, अगर उन्होंने दूसरी भेड़ों को कट कर देख के ख्याल में उन्हें आ गया होता कि हम भी भेड़ हैं तो शायद वे जगह भागते हो, उन्होंने बचाव का कोई उपाय कर लिया हो, लेकिन उनको ये भ्रम था कि हमसे जब भेड़ अपने को सेव समझ ले तो उससे कमजोर भेड़ खोजने दुनिया में बहुत मुश्किल। क्योंकि उसे ये ख्याल ही मिल गया कि मैं भेड़ हूं। उस जादूगर से पीछे ने कहा कि तुम्हारी भेड़ भागती नहीं, उसने तो मैंने इनके साथ वही काम किया है जो हर आदमी ने अपने साथ कर लिया है। जो हम नहीं है वही हम समझ लिया है, जो ये नहीं है वही मैंने इनको समझा लिया। हर आदमी अपने को समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं, इससे बड़ा झूठ और कुछ भी नहीं हो सकता। और जब तक आदमी ये समझता रहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं, तब तक वह आदमी स्वतंत्रता की खोज में कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए पहला सत्य समझने में जरूरी है कि हम बर्तन पे, हम का मतलब पड़ोसी नहीं, हम का मतलब मैं। हमका मतलब ये नहीं कि और लोग जो मेरे आस पास रहते हैं, ये नहीं। मैं एक गुलाम, और इस गुलामी की जितनी पीड़ा है उस पूरी पीड़ा को अनुभव करना जरूरी। इस गुलामी की जितने आयाम है, जितने डायमेंशन है, जितनी दिशाओं से ये गुलामी पकड़े हुए हैं, उन दिशाओं को भी अनुभव कर देना जरूरी। किस किस रूप में ये गुलामी छाती को सवार है उसे समझना जरूरी। इस गुलामी की क्या क्या कमियां हैं विजय करना जरूरी। जब तक हम इस आध्यात्मिक रास्ता से, इस स्पिरिचुअल लेवल से पूरी तरह परिचित नहीं हो सकते, तब तक इसे सोना नहीं जा सकता। अगर कोई कह दीजिए कि कारागृह के बाद में चाहे तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले तो उसे यह समझना होगा कि मैं कैदी हूं, कारागृह में हूं। और दूसरी बात ये करनी पड़ेगी कि कारागृह की एक एक दीवार, एक एक कोने से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि जिस कारागृह से निकलना है उस पर दिन अपरिचित हुए कोई कभी नहीं निकल सकता। जिस कारागृह से निकल जाना है उस कारागृह का परिचय जरूरी है। उससे जो जितना ज्यादा परिचित होगा उतनी आसानी से कारागृह के बाहर हो सकता है। इसलिए कारागृह के मालिक कभी भी कैदी को कारागृह की दीवारों कोनों से परिचित नहीं होने देते। कारागृह से परिचित कैदी खतरनाक है, वो कभी भी कारागृह के बाहर हो सकता है, क्योंकि ज्ञान सदा मुक्त करता है, कारागृह का ज्ञान भी मुक्त करता है। इसलिए कारागृह से परिचित होना बहुत खतरनाक है मालिकों के लिए, और कारागृह से अगर अपरिचित रखना हो कैदी को, तो सबसे पहली तरकीब यह है कि उसे समझाओ कि ये कारागृह नहीं है, भगवान का मंदिर, ये कारागृह है ही नहीं। और उसे समझाओ कि तुम कैदी नहीं हो, तुम तो एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। और उसे समझाओ कि इतनी में तो दुनिया में जितनी दीवार के भीतर दिखाई पड़ती है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं। बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, बस यही सब कुछ है। और उसे समझाओ कि अगर तकलीफ होती है तो दीवारों को, लिपो को तो साफ करो, दीवारें गंदी हैं इसलिए तकलीफ होती है, दीवानों को साफ सुथरा करो, कारागृह की दीवानों को। और अगर तकलीफ होती है तो उसका मतलब है कि बगीचा लगाओ कारागृह के भीतर, फूल को जारी लगाओ, सुगंध आने लगेगी, आनंद आने लगेगा। कारागृह को सजाओ, अगर तकलीफ है तो कारागृह को सजा लो, क्योंकि ये कारागृह नहीं, ये तो खर्च है। और जो कैदी इन बातों को मान लेगा वो कैदी कभी मुक्त हो सकता है, उसके मुक्त होने का सवाल ही समझ पर। और हमने ऐसी ही बातें मान ली। पहली तो बात हमें ये स्मरण नहीं कि हम कारागृह में बंद। जन्म के बाद मृत्यु तक हम मानव चिकन के कारागृह में बंद। सब तरफ दीवार, लेकिन दीवार कारागृह की नहीं। जब एक हिंदू कहता है मैं हिंदू हूं, जब एक मुसलमान कहता है मैं मुसलमान, तो वो उस तरह नहीं कहता कि वो मुसलमान की दीवार के भीतर बंद हो। वो अकल से कहता है कि जैसे मुसलमान होना, हिंदू होना, जैन होना कोई बड़ी कीमत की बात। जब एक आदमी कहता है मैं भारतीय हूँ और एक आदमी कहता है मैं चीनी हूँ, तो बहुत अकल से कहता है, उसे पता ही नहीं कि ये भी दीवाने हैं और लोग की है बड़ी मनुष्यता से मिल जाए। जो भी चीज रोकती है वो दीवार है। अगर मैं आपसे मिलने को रुकता हूँ तो जो भी चीज बीच में खड़ी है वो दीवार है। हिंदू मुसलमान के बीच कोई रोकता है तो दीवार है। हिंदुस्तानी और चीन के बीच अगर कोई रोकता है तो दीवार है। अगर शूद्र और ब्राह्मण के बीच मिलने में बाधा पड़ती है तो कोई दीवार है, चाहे वो दिखाई पड़ती हो कि न दिखाई पड़ती हो। जहां भी बीच में मिलन में कोई चीज आड़े आती है वहां दीवार है। और आदमी आदमी के आस पास कितनी दीवारें हैं, कितनी तरह की दीवार दीवारें कर्ज की दीवारें हैं, उनके आर पार दिखाई पड़ता है तो हमें शक नहीं होता कि दीवार बीच में है। पत्थर की दीवार के आर पार दिखाई नहीं पड़ता, हिंदू और मुसलमान की दीवार के आर पार दिखाई पड़ता है। वो दिखाई पड़ने के कारण ख्याल होता है कोई दीवार बीच में नहीं। इसलिए पारदर्श की दीवार बड़ी खतरनाक है, उनके आर पार दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन हाथ नहीं बढ़ा सकते। हिंदू की तरफ से मुसलमान की तरफ कभी हाथ बढ़ सकता, बीच में दीवार आ जाए कि हाथ नहीं मोड़ कर वापस लौट आया। शूद्रता और ब्राह्मणों के बीच कोई मिलन हो सकता है, कोई मिलन न हो। लेकिन जो हमें ख्याल में नहीं आता कि ये हमारे कार्यक्रम सिद्धांतों की दीवारें हैं, हमें ख्याल नहीं कि हर आदमी अपने अपने सिद्धांत में बंद होकर बैठ जाता है, फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। रूस में वे समझाते हैं कि ईश्वर नहीं, वहां का बच्चा यही सुन के बड़ा होता है कि ईश्वर नहीं, उसके आत्मा के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा की जाती है ईश्वर नहीं। अब वो इसी लक्ष्मण रेखा के भीतर जीवन भर जिएगा ईश्वर नहीं, और जब भी दुनिया को देखेगा तो इसी घेरे के भीतर से देखेगा कि ईश्वर नहीं। अब इस घेरे को लेकर ही वो चलेगा। ये जो बाहर के कारागृह हैं इनके भीतर आपको बंद होना पड़ता है, इनको आप लेकर नहीं चल सकते। ये जो आत्मा के कारागृह हैं ये बहुत अद्भुत है, आप जरूरी जाइए ये आपके चारों तरफ चलते हैं, ये आपके तरफ ही चलते। अब जिस आदमी के दिमाग में ये ख्याल बैठ गया कि ईश्वर नहीं है, अब ये आदमी इसी ख्याल की दीवार में बंद जिंदगी बचिएगा, इसे कहीं भी ईश्वर दिखाई नहीं पड़ सकता। क्योंकि आदमी को वही दिखाई पड़ सकता है जो देखने की उसकी तैयारी हो, और इस आदमी की देखने की तैयारी कुंठित हो गई, बंद हो गई। इस आदमी ने तय कर लिया कि ईश्वर नहीं है, अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे कि इससे बहुत बेहतर है जो मानते हैं कि ईश्वर है, हम भी उतने ही बदतर हालत में। क्योंकि जिस आदमी ने यह तय कर लिया कि ईश्वर है, अब वो फिर कभी आंख उठा के खोजते नहीं करेगा कि वो कौन, मान के बैठ गया कि है और खत्म हो गया। अब वो समझ रहा है कि है, बात खत्म हो गई, अब और क्या करना। जिसने मान लिया कि है वो है में बंद हो जाता है, जिसने मान लिया कि नहीं है वो नहीं है में बंद हो जाता है। एक नास्तिकता में बंद हो जाता है, एक आस्तिकता में बंद हो जाता है। दोनों की अपनी खोल है, लेकिन सत्य की खोज वो आदमी करता है जो करता है। मैं खोल क्यों बनो, मुझे अभी पता ही नहीं कि है कि या नहीं। मैं खोल खोल नहीं बना, मैं बिना खोल के बिना दीवार की खोज करूंगा, मुझे पता नहीं। इसलिए मैं किसी सिद्धांत को अपने पास जकड़ने को राजी नहीं हूं। किसी भी तरह का सिद्धांत आदमी को बांध लेता है और सत्य की खोज मुश्किल हो जाता है। एक फकीर एक गांव में ठहरा हुआ, उस गांव के लोगों ने उस फकीर को कहा कि तुम आके हमें नहीं बताओगे क्या कि ईश्वर है या नहीं। उस फकीर ने कहा ईश्वर, ईश्वर से तुम्हें क्या प्रयोजन हो सकता है, अपना काम करो। ईश्वर से किसी को भी कोई प्रयोजन नहीं, अगर ईश्वर से कोई प्रयोजन होता तो दुनिया बिल्कुल दूसरी दुनिया होती है, ऐसी दुनिया नहीं हो सकती। इतनी गंदी, इतनी जरूरी, जहां ईश्वर से हमारा प्रयोजन होता है, हमने सारी दुनिया और कमी कर ली होती, लेकिन ईश्वर से हमें कोई प्रयोजन नहीं। वे जो मंदिरों में बैठे हैं उन्हें भी नहीं, वे जो पुजारी और साधु और सन्यासियों का ग्रह और जत्था खड़ा हुआ है उन्हें भी नहीं, वे जो लोग नारियल छोड़ रहे हैं दीवारों के सामने पत्थरों के सामने उन्हें भी नहीं। अगर ईश्वर से हमें मतलब होता तो ये दुनिया बिल्कुल दूसरी हो गई होती, क्योंकि ईश्वर से मतलब रखने वाली दुनिया इतनी गंदी और स्वरूप नहीं हो सकती। उस फकीर ने कहा क्या मतलब है तुम्हें ईश्वर से, अपना काम नाम देखो। देखा तुम्हें मत कमाओ, लेकिन भी लोग नहीं माने। उन्होंने कहा आज छुट्टी का दिन है और आप जेल चले। फकीर ने कहा कम न समझा है, क्योंकि छुट्टी का दिन ईश्वर की फिक्र करने आया हूं। छुट्टी के दिन लोग ईश्वर की भी फिक्र करते हैं, फिर जब कोई काम नहीं होता और आदमी से बेकाम नहीं करके रह जाता तो कुछ ना कुछ करता है, ईश्वर की भी कुछ करता है। बेकाम आदमी कुछ ना कुछ करता है, माला ही फेरता है। कुछ फकीर ने कहा अच्छा छुट्टी का दिन है, सब ठीक मैं करता हूं, लेकिन लेकिन ईश्वर के संबंध में कहूंगा क्या, क्योंकि ईश्वर के संबंध में तो आज तक कुछ भी नहीं कहा जा सका। जिन्होंने कहा है उन्होंने गलती की, जो जानते थे चुप रह गए। अब मैं मूर्ख बनूंगा अगर मैं कुछ कहूं, क्योंकि उससे सिद्ध होगा कि मैं नहीं जानता हूं। और तुम कहते हो कि कुछ कहो, खैर मैं चलता हूँ। मस्जिद में गया और गांव के लोगों ने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। भीड़ को देख के बड़ा भ्रम पैदा होता है, ईश्वर को समझने की भीड़ इकट्ठी हो जाए तो भ्रम पैदा होता है कि लोग ईश्वर को समझना चाहते हैं। उस फकीर ने कहा इतने लोग ईश्वर में उत्सुक है, तुम्हें एक प्रश्न पूछ लो पहले, तुम ईश्वर को मानते हो, ईश्वर है। सारे गांव के लोगों ने बहुत उठा दिया ऊपर के ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर है। उस पति ने कहा फिर बात खत्म, जब तुम्हें पता ही है तो मेरे बोलने की अब कौन सी जरूरत है, मैं वापस चाहता हूँ। गांव के लोग मुश्किल में पड़ गए, अब कुछ उपाय भी नहीं था, कह चुके थे जानते तो नहीं थे, लेकिन कह चुके थे कि जानते हैं, हाँ चला दिया था, अभी तुम इंतजार करेंगे तो ठीक भी है, कौन जानता है, आप जानते हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा ईश्वर है तो आप भी हाथ उठा देंगे। यहाँ झूठ है, और जो आदमी ईश्वर के सामने तक झूठ बोलता है तो उसकी जिंदगी में सच का कोई मुकाम नहीं है। जो ईश्वर के लिए तक झूठी गवाही दे सकता है कि हाँ मैं जानता हूँ ईश्वर है और उसे कोई भी पता नहीं, उसकी जिंदगी में कहीं कोई किरण नहीं उतरी ईश्वर की, उसकी जिंदगी में कहीं कोई चिराग नहीं जला ईश्वर, उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रार्थना नहीं आई ईश्वर, उसकी जिंदगी में कभी कोई खून नहीं खिला ईश्वर का। वो कहता है कि हाँ ईश्वर है, और कभी भीतर में देखता तो मैं सारा सब झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। बाप बेटों से झूठ बोल रहे हैं, गुरु शिष्यों से झूठ बोल रहे हैं, धर्मगुरु अनुयायियों से झूठ बोल रहे हैं, और उन्हें कुछ भी पता नहीं कि वो है या नहीं, किसकी बात कर रहे हो। उनको अगर जोर से हिला दो उनका सब ईश्वर बिखर जाए, भीतर से कहीं कोई आवाज न आएगी कि वह है। शायद जब वो आपसे कह रहे हैं कि है, तभी उनके भीतर कोई कह रहा है कि अजीब बात कर रहे हो, पता तो तुम्हें बिल्कुल नहीं। उस पति ने कहा जब तुम्हें पता नहीं है तो बात खत्म हो गई, लेकिन मैं हैरान हूं इस गांव में ईश्वर को जानने वाले इतने लोग हैं, तो ये गाँव दूसरे तरह का हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा गाँव वैसा ही है जैसे मैंने दूसरे गाँव के। गाँव के लोग बहुत चिंतित हुए, उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा अगली बार फिर हम चले। अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर फकीर के पास पकड़ लिया, कहा आप चले और ईश्वर को समझाए। उसने कहा लेकिन मैं पिछली बार गया था और तुमने कहा था कि ईश्वर को तुम जानते हो, बात खत्म हो गई, अब उसके आगे बताने को कुछ भी नहीं बचता। जो ईश्वर को ही जान लेता है उसके आगे जानने को कुछ बचता नहीं है। उन लोगों ने कहा वहां से वो दूसरे लोग रहे होंगे, हम गांव के दूसरे लोग हैं, आप चलिए और हमें समझाइए, हमें कुछ भी पता नहीं ईश्वर को हम मानते हैं। उस कवि ने कहा धन्यवाद तेरा परमात्मा, ये वही के वही लोग हैं, छठने के लिए पहचानी नहीं है, लेकिन ये बदल गए हैं। असल में धार्मिक आदमी के बदलने में देर नहीं लगती। धार्मिक आदमी से ज्यादा बेईमान आदमी खोजना बहुत मुश्किल, वो जरा में बदल सकता है। दुकान पर वो कुछ और होता है, मंदिर में कुछ और होता है, मंदिर में कुछ और होता है, बाहर में बदले से कुछ और होता है। बदलने की कला सीखनी हो तो उन लोगों से सीखो जो मंदिर जाते हैं, क्षण भर में उनकी आत्मा दूसरी कर लेते हैं। फिल्मों के अभिनेता भी इतने कुशल नहीं है, क्योंकि वे भी सिर्फ चेहरा बदल पाते हैं, कपड़े रंग हो गए, लेकिन मंदिर में जाने वाले लोग आत्मा सबको बदल देते हैं। दुकान पर वही आदमी उसकी आंखों में झांकों को भाव मालूम पड़ेगा, वही आदमी मंदिर में जब माला फेरा हो देखो तो मालूम पड़ेगा ये आदमी कोई और नहीं, फिर घड़ी भर बाद वो आदमी दूसरा आदमी होगा। वो जो घड़ी भर पहले कुरान पढ़ रहा था मस्जिद में, इस्लाम खतरे में देखकर किसी की छाती में छोरा बांट सकता है। वो जो घड़ी भर पहले गीता पढ़ रहा था, घड़ी भर बाद उम्र धर्म के लिए किसी के मकान में आग लगा सकता है। धार्मिक आदमी के बदल जाने में देर नहीं लगती, और जब तक ऐसे बदल जाने वाले आदमी दुनिया में धार्मिक समझे जाते रहेंगे, तब तक दुनिया से अधर्म नहीं मिल सकता। उस फकीर का धन्यवाद है, भगवान बदल गए ये लोग, ठीक है जब दूसरे ही लोग को मैं चलूंगा। वो गया, वो मस्जिद में खड़ा हुआ, उसने काफी दोस्त को मैं सवाल पूछता हूँ, क्योंकि दूसरे लोग आज आए हुए, हालांकि सब चेहरे मुझे पहचानने में माफी पाते। क्या ईश्वर है? उस मस्जिद के लोगों ने कहा नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है, ईश्वर को न मानते न जानते। अब आप बोलिए, उस पति ने कहा बात खत्म हो गई, जब है ही नहीं तो उसके संबंध में बात की क्या करें, प्रयोजन क्या है आप बात करने, किसके संबंध में पूछते हो मित्रों, जो है ही नहीं उसके संबंध में, कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर? मस्जिद के लोगों ने कहा कि मुसीबत हो गई, इस आदमी को फेस और कठिन। उसने कहा जाओ अपने घर, अब कभी घूम के यहाँ मस्जिद में आने किस लिए आते हो, ये है ही नहीं उसकी खोज करो, और तुम्हारी खोज पूरी हो गई क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि वो नहीं है। खोज पूरी हो गई, तुमने जान लिया कि वो नहीं है, अब बात खत्म हो गई, अब कोई आगे यात्रा नहीं, मुझे क्षण कर देना चाहता हूँ। गाँव के लोगों ने कहा क्या करना पड़ेगा, इस आदमी से सुनना जरूरी, जरूर कोई राज अपने भीतर छिपाए है, ये आदमी ये कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि साधारण आदमी को बोलने को आतुर रहता है, आप मौका दो वो बोलेगा, और ये आदमी बोलने की मौके छोड़ के बात जाता है, अजीब है, जरूर कुछ बात होगी, कुछ राज है, कहीं कोई मिस्ट्री, कहीं कोई राय। फिर तीसरे सुखवारों ने जाकर प्रार्थना की कि चलिए मैं मस्जिद, लेकिन उसने कहा कि मैं दो बार हो आया हूँ और बात खत्म हो चुकी है। मस्जिद के लोगों ने कहा आज तीसरा मामला है, आप चलिए, हम तीसरा उत्तर देने की तैयारी करके आए। उस फकीर ने कहा कि जो आदमी तैयार करके उत्तर देता है उसके उत्तर हमेशा झूठ होते हैं, उत्तर भी तुम्हें तैयार करना पड़ते, तैयार करने का मतलब है कि उत्तर मालूम नहीं है, जिसे मालूम है वो तैयार नहीं करता, और जिसके मालूम नहीं है वो तैयार कर देता है। और ध्यान रहे जिन जिन बातों के उत्तर आपने तैयार किए हैं उन बातों के उत्तर सब झूठे होंगे, जिंदगी में उत्तर आते हैं सब सच होते, तैयार किए हुए उत्तर कभी सच नहीं होते। सत्य कभी तैयार नहीं किया जा सकता, सत्य आता है, झूठ तैयार किया जाता है, जो हम तैयार करते हैं वो झूठ होता है, जो आता है वो सत्य होता है। सत्य आदमी तैयार नहीं करता है, आदमी जो भी तैयार करता है सब झूठ होता है। इसलिए दुनिया के सारे शास्त्र, दुनिया के सारे संप्रदाय, दुनिया के सारे सिद्धांत जो आदमी ने बनाए हैं वे सब झूठ है, आदमी सत्य को नहीं बना सकता। सत्य सब आता है, जब आदमी का ये भ्रम टूट जाता है कि मैं सत्य को बना सकता हूँ, और जब आदमी सब बनाए हुए झूठों को छोड़ देता है तो सत्य तक छल उतर आकर। उस फकीर ने कहा कि तुमने तैयार किया है उत्तर, तब तो वो निश्चित ही झूठ होगा। उस उत्तर को बिना सुने मैं कह सकता हूँ कि वो झूठ है, लेकिन अब मैं चलूंगा। वो तीसरी बार गया तो गांव के लोग बड़े होशियार रहे होंगे, लेकिन होशियारी कभी कभी नहीं पड़ती है ये पता नहीं। होशियारी उन चीजों के मामले में बहुत महंगी पड़ जाती है जहां होशियारी से काम नहीं चलता, जहां सादगी से सरलता से काम चलता है। सत्य के जगत में होशियारी नहीं काम करती, कनिंगनेस क्लेवरनेस काम नहीं करती। सत्य की दुनिया में सरलता काम करती है, वहां वही जीत जाते हैं जो सरल है और वे हार जाते हैं जो होशियार। प्रभाव के लोग बड़े होशियार, उन्होंने बड़ी तैयारी की बात की। उन्होंने कहा आज तो फकीर को फांसी लेना, लेकिन उन्हें पता नहीं कि फकीरों को फांसना मुश्किल, क्योंकि फकीर का मतलब यह है कि जिसने सब फकीर के रास्ते तोड़ दिए। और उन्हें यह भी पता नहीं कि दूसरे को फांसने में अक्सर आदमी खुद फंस जाता है। खैर वो फकीर पहुंच गया और उसने कहा कि दोस्तों फिर वही सवाल, ईश्वर है या नहीं। आधे मस्जिद के लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि ईश्वर है, और आधी मस्जिद के लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि ईश्वर नहीं। अब हम दोनों उत्तर देते अब आप बन गए। उस फकीर ने हाथ जोड़े आकाश की तरफ और कहा भगवान बड़ा मजा है गांव, और कहा पागलों जब तुम्हें आधों को पता है कि है और आधों को पता नहीं है तो आधे उनको बता दे, जिनको पता है वो उनको बता दे, जिनको पता नहीं तुम मुझे बीच में क्यों ले आते हो, मेरे बीच में क्या जरूरत। जब इस मस्जिद में गौर करने के लोग मौजूद हैं तो आपस में तुम विचारा करो। मैं चाहता हूँ उस गांव के लोग फिर चौथी बार उस पति के पास नहीं गए, क्योंकि चौथा उत्तर खोजने की उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन चौथा उत्तर नहीं मिल सका। असल में तीन ही उत्तर हो सकते हैं, हाँ या दोनों, तीसरा कोई उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा क्या उत्तर हो सकता, चौथा क्या उत्तर हो सकता, तीन उत्तर हो सकता। वो फकीर बहुत दिन रुका रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि शायद फिर आए लेकिन वो नहीं आए। बाद में किसी ने उस फकीर से पूछा कि क्यों रुके हो यहाँ, उसने तो नाराज कर देखता हूँ कि शायद फिर चौथी बार आए लेकिन वो नहीं आते। उस आदमी ने कब चौथी बार हम कैसे आए, चौथा उत्तर ही नहीं पूछता है। हम क्या उत्तर देंगे जब तुम बोलोगे। उस फकीर ने कहा अगर मैं बताऊंगा वो उत्तर तो वो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर वो सीखा हुआ उत्तर होगा। उस फकीर ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं राह देखता रहा कि शायद उस गांव के लोग आए और मुझे ले जाए और मैं जब सवाल पूछूं तो वो चुप रह जाए और कोई भी उत्तर न दे। अगर वो कोई भी उत्तर न दे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनके उत्तर की चुप्पी बताएगी कि वे खोजने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले से कुछ मान नहीं रखा है, वे यात्रा करने के लिए तैयार है, वे जा सकते हैं जानने के लिए, उन्होंने कुछ भी मान नहीं रखा है। जिसने मान रखा है वो जानने की यात्रा पर कभी भी निकल गया। जिसकी कोई बिलीफ है, जिसका कोई विश्वास है, वो कभी सत्य की खोज पर नहीं जाता। पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, सत्य की खोज पर ले जाते हैं जो सिद्धांतों के कारण को तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। हम सब सिद्धांतों में बदल गए लोग, शब्दों में बदल गए लोग, हम सब शास्त्रों में बदल गए लोग, सत्य हमारे लिए नहीं हो सकता। और ये शास्त्र बड़े सोने के हैं और इस शास्त्रों में बड़े हीरे मोती भरे हैं, पिंजरे सोने के भी हो सकते हैं और पिंजरों में हीरे मोती भी लगे हो सकते हैं। लेकिन कोई पिंजरा इसलिए कम पिंजरा नहीं हो जाता कि वो सोने का है, बल्कि और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि लोहे के पिंजरे को तोड़ने का मन होता है, सोने के पिंजरे को कटाने की इच्छा होती है। कारण ग्रह में बना हुआ चित्त हम अपने हाथ से अपने को बांध लेंगे, ये पहली बार जानने जरूरी है कि जब तक हम उनसे मुक्त न हो जाए तब तक सत्य की तरफ हमारी आंख नहीं हो सकती, तब हम वही नहीं देख सकते जो है, तब तक हम वही देखने की कोशिश करते रहेंगे जो हम चाहते हैं कि हो, और जब तक हम चाहते हैं कि कुछ हो तब तक हम वही नहीं जान सकते हैं जो है। जब तक हमारी ये इच्छा है कि सत्य ऐसा होना चाहिए तब तक हम सत्य की उस तरफ अपनी इच्छा को थोपते चले जाएंगे, जब तक हम कहेंगे कि भगवान ऐसा होना चाहिए बांसुरी बजाता होगा कि धनुष बाण लिए हुए, तब तक हम अपनी कल्पना को भगवान पर थोपने की चेष्टा जारी रखेंगे, और ये हो सकता है कि हमें धनुधारी भगवान के दर्शन हो जाए, और ये भी हो सकता है कि बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण दिखाई पड़े, और ये भी हो सकता है कि सूर्य को देखते हुए जीसस की हमें तस्वीर दिखाई पड़ जाए, लेकिन ये सब तस्वीरें हमारे लिए मन की तस्वीरें होंगी, उनका सत्य से कोई भी दूर का संबंध नहीं, ये हमारी ही कल्पना का जाल होगा, ये हमारा ही प्रदर्शन होगा, ये हमारी ही इच्छा का खेल होगा, ये हमारा ही सपना होगा, और इस सपने को जो सत्य समझ लेता है सिर्फ उस सत्य से मिलने से उसके मौके भी समाप्त हो जाए, नहीं सत्य को तो केवल वे ही जान सकते हैं जिनकी आत्मा पर कोई सिद्धांत का आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं है जिनके मन पर कि ये होना चाहिए, जो कहते हैं जो भी होगा हम उसे जानने को तैयार हैं, और उसकी जानने की तैयारी में हम अपनी सारी जंजीर खोलने को भी तैयार, और बड़ी मजे की बात सत्य कहता है कि सिर्फ जंजीर खोलो और मैं तुम्हें ले जाऊं, सत्य कुछ और नहीं मांगता, सत्य कुछ और नहीं मांगता, सिर्फ जंजीरें मांगता है कि अपनी जंजीरें खोलो और मैं तुम्हें ले जाऊं, लेकिन हम जंजीर खोलने को भी तैयार नहीं, जंजीरों से भी मोह हो जाता है, और पुरानी जंजीरों को तो बहुत मोह हो जाता है, बाप दादे बेटों जंजीरों को तो बहुत मोह हो जाता है, और जंजीरें बेटों को दे जाते हैं बाप, फिर बेटे अपने बेटों को संभाल देते हैं, आदमी मर जाते हैं जंजीरें पीढ़ी दर पीढ़ी करके चली जाती है, हजारों हजारों लाखों लाखों साल पुरानी जंजीरें हम भूल ही गए हैं कि हम उनसे बन गए, लेकिन ये ध्यान में रख लेना आज का ये सूत्र के लिए जरूरी है, जब तक आपके मन में कोई भी एक सिद्धांत चाहे आस्तिक का चाहे नास्तिक का चाहे कम्युनिस्ट का चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का चाहे ईसाई का, जब तक कोई भी सिद्धांत आपको पकड़े हुए है और आप कहते हैं कि मैं इस सिद्धांत को सही मानता हूं, तब तक आपको सत्य का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य के दर्शन के पहले किसी सिद्धांत का सही होने का क्या अर्थ होता, जब तक सत्य मुझे नहीं मिला तब तक मैं कैसे कहूं कि कौन सा शास्त्र सत्य है, अगर मेरी तस्वीर आपने देखी हो और मुझे भी देखा हो तो आप कह सकते हैं कि मेरी कौन सी तस्वीर सच है, लेकिन अगर आपने मुझे ना देखा हो आपके कल से हजार तस्वीरें रखी जाए तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सी तस्वीर सच, मुझे देखा हो तो आप बता सकते हैं कि तस्वीर कौन सी सच, लेकिन मुझे न देखा हो तो आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी तस्वीर सच, फिर आप जिस तस्वीर को भी सच बताएंगे आप झूठ की यात्रा पर चल रहे हैं, कौन शास्त्र सत्य है कैसे पता चलेगा आपको जब तक आपको सत्य का पता नहीं, कौन सिद्धांत सत्य है कैसे पता चलेगा, कौन तीर्थंकर कौन अवतार कौन ईश्वर का पुत्र सत्य है कैसे पता चलेगा, जब तक आपको सत्य का पता ना हो सत्य का पता नहीं है और सिद्धांत के सत्य होने का पता चल जाए, सत्य का पता नहीं है और शास्त्र के सत्य होने का पता चल जाए, फिर हम झूठ से बन गए और उस झूठ से बन गया जो आदमी इसको सत्य पता नहीं चल सकता। पहला सूत्र अपने मन की झुंझियों को गौर से देखने के काम की और अगर हिम्मत जुटा सके, और ये मुझे की बात है कि अगर जंजीर दिखाई पड़ जाए तो हिम्मत जुटाने में बहुत ताकत नहीं लगाने पर जंजीर दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए हिम्मत जुटाना मुश्किल होगा। एक बार पता चल जाए कि ये नहीं मेरी गुलामी, तो अपनी गुलामी को कोई बर्बाद करने को कभी राजी नहीं होगा। फिर उसे तोड़ना असंभव हो जाता है। हम तोड़ने के सूत्रों पर बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही आप सोचते हुए जाना कि आप भी गुलाम तो नहीं है, आपका मन भी कैद तो नहीं है, आपने भी दीवारों को नहीं बनाती है, और आपका मन भी कुछ सत्य मानकर को नहीं बैठ गया है। अगर बैठ गया है तो सचेत हो जाना जरूरी है, अगर बैठ गया है तो खड़े हो जाना जरूरी है, अगर कहीं बंधन पकड़ लिए हैं तो उनको छोड़ देना जरूरी है। और एक बार आदमी हिम्मत जुटा ले तो इतनी बड़ी शक्ति भी पैदा होती है, एक बार साहस जुटा ले इतनी बड़ी आत्मा का जन्म होता है, और एक बार तय कर ले तो फिर कोई ताकत उसे गुलाम नहीं रख सकती। और जिस आदमी की आंख में आकाश की तरफ रोकनी शुरू हो जाती है, खुले आकाश की तरफ, उस आदमी के निकट परमात्मा का आना शुरू हो जाता है। परमात्मा का खुले आकाश की तरफ जो अपने पंखों को खोल कर उसमें होते हैं, वे जरूर उसे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन गंदे हुए ईश्वर में बंद लोग नहीं पहुंचता। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे पंख नहीं आ रहे? क्या कभी आपके प्राणों में ऐसी चाहत नहीं रखती कि मैं मुक्त हो जाऊं? क्या कभी आपको गुलाम भी दिखाई नहीं पड़ती है? इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी आज की पहली बात मैं पूरी करता हूँ। यही पूछते अपने से जानना और सोचते समय यही पूछना बार बार कि मैं भी एक गुलाम तो नहीं, और अगर गुलाम हूँ तो क्या मैं अपनी ही आंखों से गुलाम होने को राजी हूँ? फिर कल सुबह दूसरे सूत्र पर आपसे मैं बात करूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। परंतु ये सत्य भी कर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे पर स्वीकार।